na ye, dizi dizi, loka sa ye, lengo lengo ye, siran siran, moya moya ye, manchalina ye, bopolo ye, portoso ye, na makala ye, na konika yo, changa changa, na silva ye, maboke ye, tutubi ye, moizo ye, jalou jalou.